Bon dia, estimats oients. Benvinguts a Esclat de Tenora. Dintre d'aquests programes temàtics, us volem oferir programes d'autors. Avui començarem amb un compositor nascut a principis del segle XIX. Va ser ell qui va crear la sardana, tal i com la coneixem avui. Durant una hora, glossarem fragments de la seva vida amb sardanes seves o en el seu homenatge. Per tots vosaltres, Pep Ventura, el pare de la sardana. Pep Ventura era fill d'un militar de baixa graduació nascut a Roses l'any 1792, el qual hagué de marxar amb la seva companyia per ordres superiors a combatre els aldarulls de rebels o contrabandistes a les muntanyes d'Andalusia. La seva dona, que es deia Antònia, havia nascut a Manlleu l'any 1788 i ja en aquest viatge cap al sud portava dins les seves entranyes l'ens en formació projectant-se més enllà d'ella mateixa. Fos en moixaines o en manyagaries, l'infant era sempre correspost i si no amb sospirs, amb floretes verbals o melodies. Hi havia també immers en aquell seny femení, l'estratègia que permet avançar entre escacs, cavalls, alfils, per fer pas a les figures reals. L'embrió, modelat, forjat, amb sensibilitat i predisposició materna, seria el formigó de la vida futura d'en Pep i la creació del mite civil i cultural de la dansa d'un poble. A continuació, Tot d'oració, de Pep Ventura. Thank you. i per aquelles coses de la vida, en Pep va néixer el dia 2 de febrer de 1817 a Alcalá la Real, a la província de Jaén. L'1 de juny de 1819 va tornar amb la seva família a Catalunya i es van instal·lar a Roses. La mare, a la caiguda per la tuberculosi, el deixaria orfe quan ell tenia només 6 anys, a casa de l'avi patern. Fou el moment històric al qual els comentaristes creien que l'havien de situar entre els nois vagarosos i entremaliats del carrer, en un clima llestimós i amarat de romanticisme. I per què n'havia de ser d'entremaliat? A ben segur, més que assenyat, l'hem de creure essenciat i provident, com la mare, tal i com la història confirmarà. Serà ell mateix, quan li arribi el moment, que trobarà la vida propícia, sense neguit i sense angúnia. Anem a escoltar Sardana del Vailet, de Pep Ventura. Thank you. El noiet esdevé xicot, ja fet 15 anys. L'instint el mena a fer l'aprenentatge de sastre i s'arriba a l'obrador d'en Joan Llandric, al carrer Girona. Un home poc sedentari, puig que més de capità de les tropes realistes, era el cap de la cobla de Figueres. Quan en aquest renou la filla resta sola a la botiga, la presència d'un vinyó ociós és del tot oportuna. I aquest, mentre repuntava i cosia, s'aplicava a les solfes i a les cordes tirades de la composició sardanística. El 16 de juliol de 1837 va contraure matrimoni amb la Maria, la filla del sastre. Era fadrí i sastre, i s'estava a la botiga i feia també les suplències del seu sogre quan aquest anava de batalla. Sonarà la sardana Ai, quines noies, de Pep Ventura. En Pep és tot un home jove, amb empremta de formalitat que li ve del llinatge paternal i d'una infantesa que ha hagut de superar trànsits llastimosos. Com és natural en Pep, sense deixar de tenir-se la seva circumstància personal, volava molt alt, i amb tanta finor que ningú ni els seus mateixos companys se n'adonaven. Quan en Pep comença a ocupar la plaça a la cobla, cap allà a 1836-37, se suposa que li fou encarregat el flabiol i el tamborí a causa de la seva facilitat de llavi i agilitat de passades. La copla, però, augmenta. Assaig i viatges es multipliquen i el sogre li cedeix la direcció musical de l'agrupament i la responsabilitat de fornir atractives peces musicals que arriben a fer saltar les cames i alhora ballar per dins. I ara una sardana del mestre Jaume Cristau que porta per nom Figueres a Pep Ventura. Thank you. L'extensió melòdica de la sardana era, de sempre, prou minsa al seu esperit. Costaven de 96 compassos en total i la seva durada no arribava als 2 minuts, comptant contrapunts i tot. Per en Pep, si era escassa la verba, també ho era l'expressió de la cobla, i d'aquí vindria la reconversió instrumental de la cobla de 3/4 anys. El projecte novell, una cobla de 7 i aviat de 9 components, aplegaria instruments de fusta i de metall, així com un contrabaix de cordes. Li faltava, però, una cosa, una veu cantable de modulació vària al seu abast, la tenora. El 1840 encomana a Turon, de Perpinyà, una tenora al seu gust. Ventura esdevenia pràcticament solista, un déu de sonoritats inèdites. Anem a escoltar El cant dels ocells, de Pep Ventura. Pep Ventura, del fons de la seva ànima, s'havia inventat una ideologia d'ample germana i ara cerca adeptes. I els troba, primer en gent de sentiment liberal, en federals ardits i entre els moderats. També en troba entre els caps de colla, pràctics a comptar i a repartir els compassos de la sardana, sempre canviants. Si el nostre aparell visual que allarga la vista cap al passat fos d'òptica més perfecta, podríem veure si aquell ballaire tan alt, dret i ferreny, convertit a les idees d'en Pep, és, com sembla, en Ramon Gres, l'apotecari de Sant Pere Pescador. Un altre fou Josep Junquer, de Vilafant, fill d'una família que tenia un dels forns de coure rajols més importants de la vila, el qual va editar un tractat per a sardanes llargues, poc després que Pardàs publiqués Tractat per aprendre a ballar sardanes llargues. Tot això l'any 1850. I ara escoltarem la sardana dels Rajolers, estrenada a Vilafant l'any 1872 i la cantarà ara mateix el quartet Moixeranga. Alegria, rajolers, desterrem nostra tristor. Alegria, rajolers, desterrem nostra tristor. Lam, lam, lam, que aquest raig de calor de l'estiu són els postres. Que aquest raig de calor de l'estiu són els postres. De l'estiu són els postres. Són els postres. El sol ardent. El sol ardent que us torrava. La, la, la, la. I que us feia. I que us feia suassar. La, la, la, la. A la bassa traient fang la seva virtut acabada. La, la, la, la. Alegria, rajolers, desterrem nostra tristor. Alegria, rajolers, desterrem nostra tristor. Lam, lam, lam, que aquest raig de calor de l'estiu són els postres. Que aquest raig de calor de l'estiu són els postres. De l'estiu són els postres. Són els postres. El sol ardent. El sol ardent que us torrava. La, la, la. I que us feia. I que us feia suassar. La, la, la, la. A la bassa traient fang la seva virtut acabada. La, la, la, la. Ja tenim a pilonat, ja tenim a pilonat, rajols, teules i maons de nostres mans fabricats. Ja tenim a pilonat, ja tenim a pilonat, rajols, teules i maons de nostres mans fabricats. Carreton, molla i cabasses, corba, gàrguil i xaval, reposen en el portal i han deixat secar les basses. Carreton, molla i cabasses, corba, gàrguil i xaval, reposen en el portal i hem deixat secar les basses. Ja us esperen les mullers amb tot el deliri i gana de ballar-ne una sardana que se'n diu dels rajolers. Ja us esperen les mullers amb tot el deliri i gana de ballar-ne una sardana que se'n diu dels rajolers. Ja tenim a pilonat, ja tenim a pilonat, rajols, teules i maons de nostres mans fabricats. Ja tenim a pilonat, ja tenim a pilonat, rajols, teules i maons de nostres mans fabricats. Carreton, molla i cabasses, corba, gàrguil i xaval, reposen en el portal i han deixat secar les basses. Carreton, molla i cabasses, corba, gàrguil i xaval, reposen en el portal i hem deixat secar les basses. Ja us esperen les mullers amb tot el deliri i gana de ballar-ne una sardana que se'n diu dels rajolers. Ja us esperen les mullers amb tot el deliri i gana de ballar-ne una sardana que se'n diu dels rajolers. Les... L'any 1860, Isabel II volgué afalagar el general Prim per la seva victòria sobre el soldà del Marroc i feu una visita oficial a Catalunya i acudir a visitar la Verge de Montserrat i els festejos foren molt catalans. Cants i danses, el cors de claver i la copla d'en Pep Ventura amb la colla d'en Pardàs. Des del moment, Ventura prenia rang al país juntament amb Claver, en plena renaixença catalana. Anem a escoltar Girona a Pep Ventura, de Ricard Viladesau. El febrer de 1864 mor Maria, la muller d'en Pep, i l'any 1875 s'estrena a Cabanes la mítica sardana que porta per nom Per tu ploro, justament dos mesos abans de la mort del seu autor. I fou també durant la interpretació d'aquesta sardana, l'any 1890, que el seu fill Benet, que tenia 30 anys en aquell moment, va sofrir un cobriment de cor mentre la tocava a la Selva i va pagar l'ecofilial de Sons un mes després a Figueres. Pep Ventura, genial i modest, exponent d'unes vides marcades pel dolor i pel desengany, que vinent ens sembla avui el títol de la teva darrera sardana. Adeu, Rosa d'Abril, li fa dir Joan Maragall en la seva versió poètica. Però ell ja havia mort un dia de març, del mes ventós, amb ratxes de tramuntana, i en aquell adeu a totes les coses que anava deixant i que gelosament anem conservant, hi posava unes llàgrimes. No podrem saber mai per què ni per què plorava Pep Ventura. Aquella rosa d'abril que va intuir Joan Maragall a la lletra que anys després va posar la seva música. Volem que sigui ara i sempre una rosa viva, tenyida de tots els colors de l'esperança. Per tu ploro, de Pep Ventura. També més ai del qui perd l'amor. La, la, la, la, també més ai del qui perd l'amor. Adéu, rosa d'abril. Adéu, rosa encarnada. Demà diran la meva fi, plora per mi que per tu ploro, plora per mi més dolçament que amargament. No és el teu plor, aixuga el plor, no ploris gaire, que et marciria el pas de l'aire. No ploris gens, no ploris, no, per tu i per mi, jo que ja en sé bé, puc plorar d'abril. Adéu, rosa encarnada, demà lluny del teu roser d'enyorament me moriré. Quan te diran la meva fi, plora per mi que per tu ploro, plora per mi més dolçament que amargament. No és el teu plor. Aixuga el plor, no ploris gaire, que et marciria el pas de l'aire. No ploris gens, no ploris, no, per tu i per mi, jo que ja en sé bé, puc plorar millor. Hem escoltat Per tu ploro, i des de la terra que l'ha fet créixer i crear la seva obra, no pot faltar l'Empordà, per terra endins. Cap a la part del Pirineu, vora Serrat, gegant del mar, sobre una plana riallera, és l'Empordà. Digueu, companys, per on hi anem? Digueu, companys, per on s'hi va? Tot és camí, tot és dracera, si ens dem la mà. Salut! Salut, noble Empordà! Salut! Salut, palau del vent! Portem el cor content i una cançó. Pels aires el serà, pels cors penetrarà, penyor anirà fent de germanor. Una cançó. Cap a la part del Pirineu, vora Serrat, gegant del mar, sobre una plana riallera, és l'Empordà. Digueu, companys, per on hi anem? Digueu, companys, per on s'hi va? Tot és camí, tot és dracera, si ens dem la mà. Salut! Salut, noble Empordà! Salut! Salut, palau del vent! Portem el cor content i una cançó. Pels aires el serà, pels cors penetrarà, penyor anirà fent de germanor una cançó. A dalt de la muntanya hi ha un pastor. A dintre de la mar hi ha una sirena. Ella canta el dematí que el sol hi és molt. Ella canta les nits de lluna plena. Ella canta i el pastor me fa esneguit. Canta el pastor, me fa esneguit sirena. La, la, la, la, si sabessis el mar com és bonic, si vegessis la llum de la cadena, si vegessis la dia és bon marit, si pugessis la joia fora plena, si sabessis el mar com és bonic, si vegessis la llum de la cadena, la sirena s'ha fet un xic cançó, i un gigançà el pastor de la muntanya, fins que es trobaren al ben mig del pla, i de la mort plantada en la cabanya, fou l'Empordà. A dalt de la muntanya hi ha un pastor, a dintre de la mar hi ha una sirena, ell canta el dematí que el sol hi és molt. Ella canta les nits de lluna plena. Ella canta i el pastor me fa esneguit. Canta el pastor, me fa esneguit sirena. La, la, la, la. Si sabessis el mar com és bonic, si vegessis la llum de la cadena, si vegessis la dia és bon marit, si pugessis la joia fora plena, si sabessis el mar com és bonic, si vegessis la llum de la cadena, la sirena s'ha fet un xic cançó, i un xic cançó el pastor de la muntanya, fins que es trobaren al ben mig del pla, i de la mort plantada en la cabanya, fou l'Empordà. Ha sonat l'Empordà per Cor d'Homes. Ara toca una versió clàssica per la Simfònica de Londres, que són tres sardanes molt conegudes, i entre elles una de Pep Ventura. Thank you.

La Simfònica de Londres ens ha ofert aquestes sardanes. I ara canviem d'estil. Amb uns bocins d'Empordà, que Pep Ventura els vivia a ritme de sardana i el disc Hidrogen ens els porta així. A memòria de Pep Ventura, de Josep Maria López Picó. Eres alè i ara ets dansa. Eres cuspira i ara ets ram. La llaçada de les mans corona de salts la flama. Eres finestral i esguard. Eres vol i ara les ales. Compassen les teves passes amb l'espurneig numeral. L'horitzó fas braçada i l'ordre fas llibertat. Ja no desacostumaràs la llum del teu niu. Sardana. fins aquí ha arribat aquest programa dedicat a Pep Ventura, el pare de la sardana. Una vida d'alegries, tristeses i, com no, de creació. A la taula de so, Rafael Ortega, i qui us ha parlat, Esther Palomeres. Que passeu un bon dia i molta sort.